Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 24 Nisan Çarşamba. Yıl 2019, ay 4, gün 114, Kasım 168. 1440 Hicri Şaban 14, 1435 Rumi Nisan 11. Çiçek fırtınası. İpek böceğinin yumurtadan çıkması. Günün tarihi. 142 yıl önce bugün 24 Nisan 1877'de Rusya Eflak ve Budan'a girerek Osmanlılara savaş açtı. Böylece 93 Harbi olarak anılan Osmanlı-Rus Savaşı başlamış oldu. 110 yıl önce bugün ise yani 24 Nisan 1909'da çıkan kargaşalar üzerine İstanbul'a gelen hareket ordusu 31 Mart ayaklanmasını bastırmıştı. Günün sözü: gelmeyeceğini bile bile beklemek saflık değil, aşktır. Nazım Hikmet. Büyük Saatli Marif Takvimi. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran de lirio los ramos y las olas de roseda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella se murió de amor, iban cargándole en andas, obispos y embajadores, detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ay, ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador, él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida, era su frente la frente que más he amado en la vida. Zapatos blancos, ah. cielo oscurecer, me llamó el enterrador, nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robin Tayyar da bize destek veriyor. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı La Niña de Guatemala adlı şarkıyla yaptık. Guatemala'nın kızı Savia Nueva'dan. Gruptan geliyordu. Guatemala'dan bahsedeceğiz ve onun kızlarından. Eduardo Galeano anlatsın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Yayınlama tehlikesi. 24 Nisan 2004 yılında bugün Guatemala hükümeti iktidarın cezadan muafiyeti geleneğini ilk kez çiğnedi ve Mirna Makin ülkenin devlet başkanının emriyle katledilmiş olduğunu resmen kabul etti. Mirna yasak bir araştırmaya girişmişti. Askeri katliamlardan kurtulduktan sonra kendi ülkelerinde sürgün hayatı yaşayan yerlilerin izini bulmak için ormanlara ve dağlara dalmıştı ve onların seslerini kaydetmişti. 1989'daki bir toplumsal bilimler kongresinde Amerika Birleşik Devletleri'nden bir antropolog sürekli bir şeyler üretmeleri konusunda üniversitelerin yaptığı baskıdan şikayet ediyordu. Benim ülkemde demişti, eğer yayınlamazsan ölürsün. Mirna'nın buna yanıtı da şöyle oldu. Benim ülkemde eğer yayınlarsan ölürsün. Mirna yayınladı. Bıçak darbeleriyle onu öldürdüler. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de geçelim şimdi. 1915'te bugün 250 Ermeni entelektüelin önde gelen aydının, sanatçının, siyasetçinin ve cemaat liderinin İstanbul'da toplanması, gözaltına alınması, tutuklanması, sonra da sürgüne gönderilip oralarda öldürülmesi. Ama ilk olay bugün başlamıştı. Ermeni soykırımı denen olayın bugünkü başlangıcı oldu. Evet, Ermeni soykırımının başlangıcı kabul ediliyor. 24 Nisan 1915 tarihi. 24 Nisan 1915. 1933'te bugünse Nazi Almanyası Yehova şahitlerinin öldürülmesine, takip edilmesine başlandı ve özellikle de Watchtower Society diye bir şey var. Yani Gözetleme Kulesi Derneği diye. Onu da Magdeburg'daki kapatmış. Ondan sonra da büyük baskı olacak Yehova şahitleri üzerine. Tek din, tek ulus, tek devlet kabul ediliyor orada. Onun bir parçası. 1967'de de kozmonot Vladimir Komarov Soyuz 1 uçuşu sırasında paraşüt açılmadığı için hayata veda ediyor. Uzay misyonlarında, uzay araştırmalarında ve çalışmalarında ilk ölen insan kabul ediliyor. Evet, 1915 Ermeni soykırımı kurbanları için İstanbul'da 24 Nisan'da iki ayrılma gerçekleştirilecek. Biri 24 Nisan günü hayatını kaybeden Sevak Balıkçı da balıkçı olmak üzere iki etkinlikten bahsediyoruz burada. Şişli Ermeni Mezarlığı'nda anılacakmış. Ve İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyonu saat 12'de Sultanahmet'te bir anma töreni gerçekleştirileceğinden bahsediliyor Agos Gazetesi'nin internet sitesinde. Neden burası diye soracak olursanız. İstiklal Caddesi'nde yasak çünkü. Evet. Ve Sultanahmet Meydanı'ndaki Türk İslam Eserleri Müzesi önünde anacağız deniliyor yapılan açıklamada. 1915'te cezaevi olarak kullanılan İstanbul Ermenilerinin Haydarpaşa'dan ölüm yolculuğuna çıkarılmadan önce tutulduğu bu bina ve çevresinin soykırımın inkarına karşı bir hafıza mekanı olarak kabul ediyor. Basını soykırım ve inkar karşıtlarını burada yapacağımız soykırım anmasına davet ediyoruz denilmiş. Evet. Ve ardından da ve ardından da 24 Nisan anma platformu bu yıl saat 19'da Şişhane Meydanı'nda bir basın açıklaması yapacakmış. Evet, bu sene geleneksel olarak ta 2000 ya epey bir süreden beri yapılan 8 seneden beri en az hatırladığım kadarıyla yapılan anma Sultan şeyde yapılamıyor, İstiklal Caddesi'ndeki, çünkü eylem yasağı getirdi İçişleri Bakanlığı. Evet. Buna İstiklal Caddesi'nin tümünü anma etkinliklerini kapattı. Galatasaray Meydanı da dahil olmak üzere evet, kayıp çocukların annelerine yapılan gösterilere de izin verilmiyor. İstanbul Valiliğine başvuru yapılmıştı. İstiklal Caddesi'nde eylem yasağı olduğu gerekçesiyle anmanın yapılacağı yer değişti. Diyarbakır'da da var. 24 Nisan dolayısıyla 1915'ten günümüze hakikatler ve geçmişle yüzleşme başlıklı panel var İnsan Hakları Derneği'nin. Bu 20 Nisan Cumartesi günü gerçekleşti. Bir de Durde'nin İstanbul'da ırkçılığa ve milliyetçiliğe karşı Durde platformunun paneli olacağı belirtiliyordu. Senin de dediğin gibi Sevan Balıkçı'nın da askerliğini yaptığı sırada 24 Nisan tarihinde birlikte görev yaptığı bir askerin silahından çıkan mermiyle yaşamını yitiren Sevan Balıkçı'nın ölümünün 8. yıl dönümü. 2010'dan beri, evet 9 yıldan beriymiş, bir düzeltme yapayım. 24 Nisan 2010'dan beri Taksim'de düzenleniyordu kitlesel bir programla. Artık yapılmasına izin verilmiyor. Öyle bir durum işte bu. 21 Nisan'da da Surp Zadig, Hristiyan dünyasının Paskalyası, İsa Mesih'in ölüler arasından dirilişini simgeleyen Paskalya yortusu da 21 Nisan'dan itibaren kutlanıyor. Şimdi günün haberlerine gelecek olursak bir özet yapalım isterseniz önce. Günün muhtemelen günün değil sadece belki haftanın hatta ayın bile en önemli haberi olabilir elimizde. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yumruk attığı sırada milyonlarca insan tarafından, kameralar tarafından görüntülenen, milyonlarca insan tarafından da bu seyredilen, doğrudan izlendi dediğiniz izlendi. Gibi evet. Ve Osman Sarıgün savcılığa sevk edilmişti, kaçtı önce 400 kilometre uzakta bir tır şoförüymüş kendisi, kaçtı ama yakalandı, teslim oldu ve beni birisi kışkırttı dedi, arkadan ne duruyorsun dedi, onun üzerine kendimi kaybettim, öfkeden kendimi kaybettim demişti. Ve Türkiye Cumhuriyet tarihinin, hatta Türkiye tarihinin de en önemli olaylarından, provokatif olaylarından bir tanesi, bir saldırı cenaze sırasında ana muhalefet liderine yapılmış bir açık saldırının sorguya alındığı belirtilmişti ve ardından serbest bırakılmış. Günün en günün, haftanın, belki de ayın en önemli haberlerinden bir tanesi bu. Vay canına. Günün en önemli haberi olduğuna şüphe yok. Evet, Çubuk ilçesi Akkuzulu mahallesinde 21 Nisan pazar günü şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkçı'nın cenaze törenine katılmıştı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Orada işte soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Yani bütün Türkiye'nin, hatta bütün dünyanın seyrettiği bir olay oldu bu. Kılıçdaroğlu'nun yüzünü böyle yassıltan, kendi yüzü de öfkeden ve başka hislerden dolayı yassılmış olan kişiden bahsediyoruz. Ek gözaltı süresi verilmiş fakat söz konusu şüphelilerin dışında saldırı eylemine katılanların tespitine ilişkin çalışmalarında devam ettiği belirtilmiş. Yani edilse ne olur ki? Soru, ne demek çalışmaların devam ettiği? Edilse ne olur? Doğrudan fiziki şiddette bulunan ve kameralar karşısında bu tespit edilen kişiyi serbest bırakıyorsanız bunları arasanız ne olur? Aramasanız ne olur? Evet, çok endişe verici bir durum olduğunu söyleyelim. Bir sorum daha var. Buyurun efendim. Kılıçdaroğlu serbest mi? Kılıçdaroğlu serbest. Evet, adli kontrol şartıyla değil, değil mi? Doğrudan doğru serbest. Emniyet müdürünün açıklamaları var bu konuyla alakalı. Gözü dönmüş binin üzerinde kişi vardı diyor emniyet genel müdürü. Nerede? Kılıçdaroğlu'nun evden çıkarken palto ve şapka takmasını önermiş, kabul etmemiş Kılıçdaroğlu. Bu olay sırasında. Evet, onun da yani şimdi emniyet genel müdürü şimdi bu açıklamayı yapıyor ve bunun üzerine de bu sanıklardan tamamını serbest bırakıyorlar, öyle mi? Evet. Yani olabilecek bir olay, orada yaşanacak zafiyet devlete mal olacaktı denilmiş. Bu bir zafiyet değil ve devlete mal olmuyor bu kişinin serbest bırakılması mesela. Evet. Yani birazdan daha ayrıntısına girelim. Çok Türkiye'nin yaşadığı ortamı çok önemli ortaya koyan olaylardan bir tanesi bu. Ve orada başından sonuna kadar orada olan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu üyesi Murat Emir'in dünkü Bir Gün gazetesinde "Oradaydım" başlıklı konuk yazar olarak bir yazısı var. Tüyler ürpertici detaylarla. Bir korku polisiyesi gibi okunabiliyor olay. Yani bütün yalan dolanla dolu pek çok şey var. Yani açıklığa kavuşmuş, kavuşması gerektiren, aslında açık olan fakat kabul edilmeyen şeyler var. Mesela haber verilmedi diyorlar cenazeye. Halbuki saat 10.03 itibariyle Genel Başkan'ın koruma müdürü Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi diye anlatıyor. Saati, dakikası ve bütün kayıtlarıyla olan bir şeyi inkar ediyorlar yani. Aileye haber verildiği ve aynı zamanda muhtara da haber verildiği, aynı Kılıçdaroğlu tarafından dile getirildi. Evet, Murat Emir de aynı şeyleri söylüyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne haber veriyor. 10 itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne. Yarım saat sonra Çubuk İlçe Başkanı aileye haber veriyor. Bizzat eve giderek, ondan sonra da köye yaklaşıldığı sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik sözlü küçük çaplı bir saldırı haberi alınıyor. Bu bilgi de bizi yolumuzdan alıkoyamadı diye devam ediyor. Çok ayrıntılar var. Dehşet verici, tüyler ürpertici ama konuşulması gerekiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları var. Yalan rüzgarıyla karşı karşıya adli soruşturma devam ediyoruz demiş. Şu ana kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında hiçbir provokasyon bulgusuna rastlamamış kendisi. Evet. İçişleri Bakanı bunu söylüyor. Ama soruşturma tamamlanmadan nasıl olabilir bu? O rastlamamış. Ama böyle bir açıklama yapma yetkisi yok ki. Önceden bilgi almış. Spoiler veriyorlar belki de. Bana sorsalardı gitmemelerini tavsiye ederdim demiş. Aile bizim haberimiz yok diyor. Bu doğru değil işte. Yani ayrıca aynı zamanda kimin nereye gideceğini de İçişleri Bakanı mı tayin ediyor? Evet efendim, tedbir olarak söylemiş zaten. CHP'lilerin şehit cenazelerine protokolde alınmamalarını tedbir amacıyla söylemiş. Yoksa herhangi bir şekilde zorlayıcı ve karar alıcı bir noktada dememiş bunu benim anladığım kadarıyla. Yalnız işte İmamoğlu da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Saraçhane'deki İBB binasında dünkü gazetelerde vardı. gündeme dair açıklamalar yapıyordu ve ilk meclis toplantısı öncesi yaptığı bu açıklamada linç girişimini de kınıyor ve Milli Savunma Bakanı Akar'ın saldırganlara yönelik mesaj verdiniz artık tamamdır diyen ilginç açıklamalarını da kınamış. Neyin mesajı diye sormuş. %93'e yakın oy almadığınız yere neden gittiniz dendi. Ne demek o? Bu ülkenin her karışı bizim her yere gideriz. Genel başkanımızın toplumu barışa sevk eden davranışı örnektir diye düşünüyorum diye konuşmuş ve böyle devam ediyor. Bu da 23 Nisan tarihli Bir Gün gazetesindendi. Dünkü gazetelerde Türkiye nereye sorusu ortaya atılıyordu. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde vardı. Çünkü Soylu soruşturma bitmeden senin de biraz önce sözünü ettiğin provokasyon yok deyince Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partileri uyarıyor. Sokağa çekmek istiyorlar bizi diyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi de yanıt veriyor zaten. Kılıçdaroğlu'nun cenazeye geliş haber verilmeliydi sözüne İçişleri Bakanı'nın. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri derhal hemen çok hızlı bir yanıt veriyorlar. Emniyetin de valiliğin de ailenin de haberi vardı diyorlar. Hatta çok çok ince ayrıntılar var. Ya çok kalın ve ince ayrıntılar var. Mesela sopa dağıtıldı diyor. Evet. Resmen sopa dağıtılmış. Cenaze töreni. Provokasyon yokmuş efendim ama. İçişleri Bakanı söylüyor. Ama belki de doğru değil Kemal Kılıçdaroğlu'nun sopa dağıtıldığı şeyi. O sopaları toprağa dikip fide olarak kullanıp ardından ülkeyi yeşertmek için kullanacaklardır belki. Bu linç girişiminde bulunan kişiler. Millet bahçesi yapmak üzere. Ha? Evet. Yani evet çok kutuplaşmadan, kandan medet uman bu kişiyi İçişleri Bakanı olarak görmüyoruz. Onun başka bir görevi var. O görevi yapıyor zaten demişti Kılıçdaroğlu. 81 ilde gösteriler oldu ve İçişleri Bakanı Soylu'nun da istifası talep edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli kuruluşları tarafından yapıldı bu. Fakat daha dehşet verici başka detaylar var. Mesela Kılıçdaroğlu'nu taşıyan minibüsün camlarından birinin kırıldığı, hırsını alamayan bir kadının görüntüleri var. Pembe başörtüsü ve üzerinde çizgili hırkası olan bir kadın taşı alıyor, kayayı, kocaman kaya parçasını ve ana muhalefet partisi liderini taşıyan konvoyun içindeki kocaman minibüsün üzerine atıyor, camı kırıyor. Yetmiyor, bir daha yerden kaldırıp atıyor ve güvenlik görevlileri, jandarma ve diğerleri, orada herkes var. Yani Genelkurmay Başkanı da var, Emniyet Genel Müdürü de var. Ve hırsını alamayan kadın şoförün olduğu cama da taşı atıyor. Görüntüleri var. Onunla Sözcü beraber, gazetesi koymuş birinci sayfadan dün. Onunla beraber Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu evi yakın o diye bağırarak şey yapan insanları harekete eden, ama provokasyon yok lütfen. Yani orada yakın bu evi yakın diye bağıran kadının sesi duyuluyor. O kişi de serbest bırakıldı. Evet. Aynı kişiden bahsediyoruz. Taşı atanla o bağıranın aynı olup olmadığını bilmiyorum. Peki bunlar emsal teşkil eder mi bir sonraki böyle provokasyon olmayan olaylar içerisinde? Eder. Tarih, yakın tarih benim bile bildiğim kadarıyla, çok büyük ayrıntılı bilgiye sahip değilim, tarihçi de değilim. Sadece basit bir siyaset bilimciydim, o da eskidendi. Şimdi sadece radyocuyum. Biraz da köşe yazarı sayılabilirim. Benim görebildiğim kadarıyla bunlar emsal teşkil ediyor. Yani hem Madımak'ta daha önce de Başbağlar'da aynı şeyler görülmüştü. Kısa süre sonra olabiliyor. Yani saldırının organize olduğunu, aslında bir terör saldırısı olduğunu söylüyor Kılıçdaroğlu. Sıradan rutin bir protesto olarak düşünmemek lazım diyor. Ve yani hakikaten yakın bu evi yakın diye bağıran kadının sesi duyuluyor ve şoförün camına hırsını alamayıp iki defa kocaman kayayı fırlatıyor ve serbest bırakılıyor bu insanlar. Hiç kimse yok şu anda. tutuklu, gözaltında olan kimse yok. Anadolu Ajansı'nın haberine göre mahalle sakini Hüseyin Çataltepe neden kelepçe vuruluyor Osman'a? Bunu hiç hoş karşılamıyoruz. Bu kanunen de olsa hoş değildir demiş. Kanunen de olsa evet. Evet. Kanunen de olsa Hüseyin Çataltepe'yi memnun edememişler. Ana muhalefet partisi liderine doğrudan fiziki olarak saldıran kişiye kelepçe takılması memnun etmemiş. Ayrıca fiziki saldırı derken belki de iyi ifade etmiyoruz. Çünkü eğer Murat Emir'in ayrıntılı şeyine birazdan gireceğiz zaten, ifadesine, yazısına çok net olarak yazmış. Orada onlarca kişinin yakılarak katledilmesi an meselesiymiş. Yani an meselesi. Ve mesela pencerelerle dolu bir eve sığınıyorlar. Zorla, yani kadın almak istemiyor evin sahibesi. Evet. Haklı olarak. Ya kocası da çünkü dışarıda, onu da almak istemiyor. Güruh var dışarıda. Güruh var ve korku içinde, yani yakılabilir ev diye. Ve taşlanıp yakılabilir diye. Neyse, sonra alıyorlar ve bir çay ikram ediyor ev sahibesi. Fakat o çayı içmeye fırsat olmuyor. Çünkü dışarıda bakıyorlar. Dışarıda güruh, toplu güruh var. Bütün jandarmaların, Genelkurmay Başkanı'nın, Emniyet Genel Müdürü'nün, bütün korumaların, özel harpçilerin, özel polislerin olduğu yerde, öyle özel görevlilerin gene de tedbir alın diyor. Yok emniyet müdürü orada. Yani emniyet tedbir alanlar yok dışarıda. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum var. Yani mesele sadece bir şey değil. Bir şey sorabilir miyim? Bir linç hadisesi. Çok yakından izlemeye çalıştım dünkü tatili, fırsat bilerek. Hısım ne demek? Hısım yakınlığı olan demek. Yakınlığı olan. Akrabalı da, akraba da değil de işte uzak akraba ya da yakınlığı olan, tanışlık. Çünkü Süleyman Soylu şöyle demiş. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda olayın dışarıdan gelen provokasyondan kaynaklandığını tespit edemedik. Ayrıca Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin şehidin hısmı ve köylüsü olduğunu tespit ettik demiş. Öyle değilmiş ama. Yani yakını ve hısmı da olsa yumruk atabilir mi? Hayır, zaten değilmiş de. Ayrıca atamaz tabii. Diyor ki saldırgan Osman Sarıgün'de protestolar ve protestolar ve Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak yapılan yuhalamalar ve PKK destekçisi olduğuna dair yapılan söylemler beni etkiledi ve kalabalıkta Kılıçdaroğlu'na karşımda görünce sinirlerime hakim olamadım, sadece bir kez yumruk attım, sonra kalabalık beni uzaklaştırdı demiş ve şehit Yener Kırıkçı ile aramda bir bağ yoktur diye de söylemiş. Evet. Yani bence hiç... biraz daha dikkatli olarak baksın kendine. Süleyman Soylu'dan, İçişleri Bakanı'ndan daha mı iyi biliyor bu kişi? Var mı yok mu? Biraz daha oturup düşünsün. Yalnız şimdi çok daha ayrıntılı olarak paylaşmak isteyeceğimiz bazı bilgiler var. Özellikle iki yazısı çıktı Abdülkadir Selvi'nin Hürriyet Gazetesi'nde. Birinci 22 Nisan tarihli başlığı ne biliyor musun yazısını? Nedir efendim? Kılıçdaroğlu'na derin saldırı diyor. Abdülkadir Selvi'nin yüksek kademelerle yakın ilişkisi olduğu bilinen bir gazeteci olduğunu da eklemeliyim. Ve çok detaylar veriyor, ayrıntılı detaylar ve senin biraz önce söylediğin konularda da var. Saldırılara 23 Nisan tarihli yazısında da Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi şöyle diyor. Saldırganlara destek vermek için birileri organize olup harekete geçmiş. Köyün muhtarı ne demiş? Linç girişiminin yaşandığı köyün muhtarı Halil Kökmen, kalabalıklar geliyor, Pursaklardan gelenler varmış demiş. Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı haberi birilerine ulaştırılmış olmalı ki saldırganlara destek vermek için birileri organize olup harekete geçmiş diyor. Yani daha büyük bir tehlike atlatmış demesinin de bir nedeni var. Akkuzulu köyü muhtarı Kökmen, Kemal Bey'i köyden çıkarmamız lazım demiş. Ortamı düşünebiliyor musun? Tasavvur edilebilir mi? Muhtar diyor ki Kemal Bey'i köyden çıkarmamız lazım. Kalabalıklar geliyor. Pursaklardan gelenler varmış diyor. Tehlikenin büyüdüğü uyarısında bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı haberi birilerine ulaştırılmış olmalı ki saldırganlara destek vermek için birileri organize olup harekete geçmiş. Burası Ankara değil mi? Savunma Bakanlığı'nın olduğu yer. Askerinin en önemli birimlerinin bulunduğu yer. Polisin de orada. Olduğu yer. Özel harekatında. Neredeyse emniyetle alakalı bütün kuvvetlerin merkezinin bulunduğu yer burası. Evet. daha büyük tehlike bekliyormuş diyor işte. Saldırının planlı olup olmadığını ve şeyleri de hatırlatıyor Abdülkadir Selvi. Abdülkadir mi okuyacağız tam da bilemiyorum. Abdülkadir galiba. Daha da büyüyebilirdi. Çok ucuz atlatıldı diyor. Ayrıntılarına gireceğiz. Nefret söylemleriyle ilgili çok tehlikeli bir mecra içinde bulunuyor Türkiye. İç savaşa kadar yolu olabilir. Ciddi. Allah saklasın. Ciddi, evet. Allah saklasın yani. Ve maalesef bir de şeyden bahsetmemiz lazım. Küçükçekmece'de de protesto gösterileri düzenleniyor. Kanarya Mahallesi'nde cinsel tecavüze uğrayan 5 yaşında bir kız çocuğu hastanede tedavi altına alınmış. Bu da mikrokozmik bir olay maalesef. Demirören haber ajansına konuşan çocuğun amcası Vasfi E. Benim bugün haberim oldu, çocuk şu an yoğun bakımda, çocuğun babası da hasta yanında bekliyor diyor. Emniyet Genel Müdürlüğü de 5 yaşındaki kız evladımız hastanede gözetim altındadır diyor. Dün öğlen saatlerinde meydana gelmiş bu olay. Henüz kimliği belirlenememiş kişi ya da kişiler. Cinsel istismarda bulundu diyorlar ama istismar kelimesi doğru değil burada. Tecavüz demek lazım. İstismar sanki fiziki bir şey fazla olmamış gibi bir his yaratıyor. Yani anomi durumunun toplumun çeşitli kesimlerinde kendini gösterdiği intiharlarda, tecavüz ve saldırılarda artışta görüldüğü söyleniyor. Bir de herkesin gözü önünde bir linç olayı var. Türkiye'nin ve dünyanın da tanınmış kişilerinden, siyasetçilerinden bir gruba, birine ve onun grubuna yapılıyor. Gözler önünde. Linç için ortam oluşturuldu diyor Cumhuriyet Halk Partisi de zaten. Bunun üzerinde duracağız. Birkaç çok ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ahmet Türk'e saldırılan İsmail Çelik isimli vatandaş da ne demişti? Kaç senesinde olmuştu? Onu hatırlamıyorum ama o da 11 ay hapis cezasına, 20 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra cezası 7000 TL parayla serbest bırakılmıştı. Burada böyle bir şey de yok artık. Doğrudan serbest bırakılıyor. Evet, doğrudan serbest bırakılıyor. Bunun sonuç berbat gelebilir. Birkaç da tutuklanmadı yani. Şey haber verelim. Sri Lanka'daki korkunç saldırıları, 8 koordone saldırıyı, kiliselere, Paskalya saldırılarını, 320'nin üzerinde insanın hayatını kaybetti ve 3 kilisenin, 5 yıldızlı 3 oteli hedef alan eş zamanlı bombalı saldırıları IŞİD üstlenmiş. Hiçbir kanıt göstermemiş ama IŞİD üstlenmiş. Irak Şam İslam Devleti ya da DAEŞ dedikleri gibi ve çocuk 45'i çocukmuş ölenlerin. Korkunç bir durum var. Bir de Milli Tevhid Cemaati diye pek az bilinen bir grubu söylemişti hükümette. Ama Cumhurbaşkanlığı Sri Lankalı radikallerin uluslararası terör gruplarınca desteklendiğine dair istihbarat aldığını söylemişti. Fakat hiç tam bir kaos hüküm sürüyor. IŞİD, DAEŞ'in üstlenmesinden sonra da bu kriz devam ediyor. Aileleri doğrudan doğruya, aileleri ve çocukları hedef alan korkunç terör saldırılarından derin şok yaşadıklarını UNICEF sözcüsü de söylemiş. Yani dünyanın durumunun da çok parlak olmadığını söylemeliyiz. Christoph Bulyerak söylemiş bunu. Ve biri kameralara yakalandı deniyor ama bence tamamen boşlukta. Tam bir kaos manzarası oluyor. İki de Türk mühendisinin, Türkiye'den iki mühendisin de ölenler arasında olduğu belirtiliyor. Elektrik elektronik mühendisi Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş. İki parlak mühendisti. Hürriyet Gazetesi de onların şeyini vermiş. Bir de başka bir haber vereyim. Yeni Zelanda'dan da terör mağdurlarının günün iyi haberini vermeye çalışayım işte. Evet. Yeni Zelanda'dan terör mağdurlarına kalıcı vize vermiş. Evet. Kararı çıkmış. Önemli bence. Christchurch ve Lynwood'da camilere yapılmıştı 15 Mart'ta. dehşet verici terör saldırıları camilere, iki ayrı camiye yapılmıştı. Bir çok kişisel bir çaba sonunda daha artması, başka camilere, başka yerlere saldırganın gitmesinde engelleyen bir kişi vardı. O da çok kahramanca bir mücadele vermişti. Orada yaşayan Müslümanlardan biri, Yeni Zelanda vatandaşı. Şimdi artık o terör saldırılarına maruz kalanların kendileri veya yakın akrabalarından biri doğrudan etkilenmişse ülkede oturma iznine imkan sağlayan kalıcı vizeye başvurabilecekleri belirtilmiş. Yeni Zelanda hükümeti, özellikle Jacinda Ardern, çok insani ve bir siyasetçinin aslında hep bütün siyasetçilerin yapması gereken ama hiçbirinin hemen hemen yapmadığı vicdanlı, doğru diyebileceğim siyaseti öngörüyor. Maalesef aynı şeyi Suudi Arabistan'dan mesela göremiyoruz. Günün iğrenç haberlerinden bir tanesi de Jared Kushner, damat, Amerika Birleşik Devletleri'nde damat, Beyaz Ev'le Suudi Arabistan arasında dün ne kadar yakın ilişkiler olduğunu silah vesaire konusunda anlatırken aynı anda Orta Doğu'nun bu vahşi zalim krallığı 37 kişiyi son 3 yılda görülen en büyük idam kampanyasıyla 37 kişiyi idam etmiş, kellelerini keserek. Böyle de bir şey var. 34'ü de bil bakalım hangi mezheptenmiş 37 kişinin. Şii. Doğru. Evet, peki bu haberleri verelim. Bir de son iyi haberi verelim. O da bütün hafta boyunca muazzam bir gösteri düzenlendi. Britanya'da, başka ülkelerde de ama özellikle Britanya'da ve onun başkenti Londra'da 8 gün süren Extinction Rebellion eylemleri olağanüstü etki yarattı. Ve sonuç olarak ilk defa Greta Thunberg'de, İşçi Partisi de dahil, bütün ülkenin bütün partileri tarafından kabul görmüş, konuşulmuş. Hatta Britanya Başbakanı ama Greta Thunberg'le Çevre Bakanı Gove'da görüşmüş ve evet, çok büyük bir tehlike bu, küresel iklim değişikliği demiş. Bu yani karikatürü gibi gözüküyor ama önemli. Evet. Son derece bu hava limanlarını filan siz mahvediyorsunuz, hava limanlarını yeni limanlar açarak filan diyen bir kadına, bir genç kıza haklısın diyen bir çevre bakanı olması da az buz bir şey değil yani. Ve dışarıda da Extinction Rebellion, yok oluş isyanının isteklerinden biri olan halk toplaşmaları, toplantılarının ilki gerçekleştirildi. Bakalım nasıl gerçekleşti. İklim krizini durdurabilmek için ne yaparız diye insanları davet ediyorlar ve oturup konuşuyorlar. Sadece yetkililer ve bu konuyla alakalı olarak söz söyleyebilecek bilim insanları, aktivistler değil. Halk burada bir araya geliyor ve neler yapabileceğini kendi arasında konuşuyor. İlginç bir metodoloji, nasıl yapmışlar yakın zamanda paylaşırlar muhtemelen. Evet, bunları bir de Guardian gazetesinin Guardian Live diye bir bölümü var, canlı Guardian diye. Onun düzenlediği 1,5 saatlik yaklaşık bir toplantı vardı. Akıllara seza görüntüler ve konuşmalar var. Harikuladeydi yani, baştan sona seyretme fırsatım oldu. Onu da yayınlama fırsatımız olur inşallah. Orada şeyin de bulunduğu, Britanya'nın önde gelen iklim grevcilerinden Anna, bir genç kız ve bir de Caroline Lucas'ın bulunduğu bir toplantıda küçücük çocuklardan film yapımcılarına kadar müthiş bir kitlenin bu sistemin değişmesi yönünde, yani hayatımda ilk defa görüyorum diyor Guardian toplantıyı düzenleyenlerden birisi, ayakta alkışlanmada, toplantı başlamadan konuşmacıların ayakta alkışlandığını ilk defa görüyorum, hayırlı olsun filan diyor. Evet. açılışta kapanışta ayakta alkışlarla oluyor. Müthişte ondan izlenimleri de nakletmeye çalışırız. Bir taraftan da bir değişim gerçekleşiyor. Amerika'da da var bu ama özellikle de Britanya'daydı bütün spotlar. Son derece ilginç ve önemli şeyler de oldu. Onları da takip etmeye çalışacağız. Açık Gazete. On n'oublie rien, de rien on oublie, rien du tout on oublie, rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni ces départs, ni ces navires, ni ces voyages qui nous chavirent de paysage en paysage et de visages en visage. Ni tous ces ports, ni tous ces bars, ni tous ces attrape-cafards où l'on attend le matin gris au cinéma de son whisky. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien, de rien on oublie. Rien du tout, on oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni c'est jamais, ni c'est toujours, ni c'est je t'aime, ni ces amours que l'on poursuit à travers cœur de gris en gris, de pleurs en pleurs. Ni ces bras blancs d'une seule nuit, collier de femmes pour notre ennui, que l'on dénoue au petit jour par des promesses de retour. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier, aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien, de rien on rien du tout, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni même ce temps où j'aurais fait mille chansons de mes regrets, ni même ce temps où mes souvenirs prendront mes rides pour un sourire. Ni ce grand lit où mes remords ont rendez-vous avec la mort, ni ce grand lit que je souhaite à certains jours comme une fête. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien. On n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Jacques Brel, on n'oublie rien, hiçbir şey unutulmaz dedi. 90. yaş gününde Jacques Brel'i kutlamaya devam ediyoruz. Ve bu şarkısında da Gérard Jouanet ile beraber bestelenen ve sözleri yazılan bu şarkıda hiçbir şey unutulmaz. Hiçbir şey, ne yola çıkışlar, ne o gemiler, ne yolculuklar, manzaradan manzaraya, ülkeden ülkeye, yüzlerden, çehreden çehreye, ne o limanlar, ne barlar, ne bütün o ruh sıkıntıları, gri sabahlar, sinemadan viskiye koşuşturmalar, hiçbir şey unutulmaz. Ne o asla, hayır aslalar, ne her zaman daimalar, ne seni seviyorumlar, ne sen benim en büyük aşkımsınlar, hiçbir unutulmaz, sadece alışılır diye giden çok ünlü şarkılarından bir tanesi ve şey diye bitiyor, yani içinde de geçiyor zaten, dünyanın yuvarlak olduğu ne kadar gerçekse hiçbir şeyin unutulmadığı da o kadar gerçektir, sadece alışılır diyor Jacques Brel. Günaydın. Evet, Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun devam ediyoruz. Saat 8.48 ve devam edelim. Dün ne yaptınız? İnsan Hakları Derneği de Greta'yı Çocuk Bayramı'nda Greta'nın adamlarıyla birlikte kutlayacağız demiş. Ha, çok güzel. Dün 23 Nisan'da bildiğiniz üzere ve 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında birçok etkinlik düzenlendi Türkiye'de. Bunlardan ikisini takip edebilme fırsatı buldum ben. Birincisi Tema Vakfı'nda gerçekleştirildi. Sizin de yakından tanıdığınız isimlerden biri vardı orada. Nina ve Radyo adlı kitabın yazarı, dinleyicimiz, destekçimiz, aynı zamanda iklimin resmi kampanyasını başlatan genç dostumuz Rüya Aygüneş, yönetim kurulu, Tema Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Atac'ın koltuğuna oturdu. 9 yaşındaki iklim aktivisti Greta, özür dilerim, Rüya Aygüneş, aynı zamanda Fridays for Future hareketine de destekleyen genç dostumuz dedi ki, çocukları artık dinlemenizi istiyoruz. İklim krizini çözmemiz için tüm gücünüzü vermelisiniz diyerek yetkilileri harekete geçmeye davet etti. Ve Tema Vakfı'nın ilk icraatı iklim krizini eğitim müfredatına eklenmesini talep etmek oldu Rüya Güneş yönetimindeki. Çocuklar neden olmadıkları ama mağdur oldukları bir kriz için harekete geçiyor diye verildi Tema Vakfı'nın internet sitesinden de bu. Sıranın yetişkinlerde olduğunu söyledi Rüya. Ve çocuklar adına da Paris İklim Anlaşması'nı kabul etti. Meclisten geçirilmesini de aynı şekilde istedi. Ve bu güzel görsellerde paylaşıldı sosyal medyadan. İkincisi ise Bebek'te düzenlenen şenlikteydi. Mavi Çocuk Şenliği'nde. Orada da Atlas Sarrafoğlu ve arkadaşları katıldı. Bir konuşma gerçekleştirdiler Mirgün Cabas'ın sunumuyla beraber. Mirgün Bey'in kızı da sunucular arasındaydı aynı zamanda. Bunu da söyleyelim. Ve orada yapılmış olan sunumda da Atlas Sarrafoğlu sahnede yine aynı şekilde Rüya ile beraber harekete geçilmesini istedi. Yanında da arkadaşları pankart açtılar ve pankartlarında da iklim değişikliğinin, iklim krizinin durdurulmasını istediler. Evet. Çok dünkü toplantıda da dünkü bugün burada dünkü bir saatlik Çocuk Bayramı programında da son derece pozitif ve harika mesajlar da verildi. Dinledim baştan sona tabii. Evet, orada da Talya Özgüven sizin koltuğunuza oturdu. Saatli Marif takvimini beraber hazırladık ve sunduk. Ardından ufak bir giriş yaptık, parçayı da anons etti. Ve sonra yerini Deniz'e bıraktı. Deniz'e bıraktı, evet. Deniz Çevikus'a bıraktı. Deniz'le de beraber neler yaptığını konuştuk. Bir tren yolculuğu yapmış. Kars'a kadar gitmişler. Evet. Dinledim, çok iyi geçti. Oradaki izlenimlerini aktardı. Sonra Bebek'teki şenliği düzenleyen ekiple konuştuk. Ve sonra da Atlas Sarrafoğlu'yla son gelişmeleri bize aktardı. Atlas Sarrafoğlu Ankara'daki toplantısından bahsetti. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, UNDPA, Çevre Bakanlığı temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının aynı zamanda temsilciliğiyle beraber bir yuvarlak masa toplantısına katıldı. Orada konuşmasını gerçekleştirdi ve ama destek istedi. Ardından Datça'ya gidip okul okul dolaştı. Bir de arada Anıtkabir'den de müzeden çok tarihsel olarak büyülendiğini söyledi. Evet. O da çok ilginç, ilginç bir müze var çünkü orada. Evet, orada da Atlas Sarrafoğlu'na programcımız, köşelerimizin sahibi olan Ali Bilge eşlik etmişti. Ona da buradan bir günaydın ve teşekkür edelim. Evet, bu senede Greta ve yoldaşlarıyla mücadele içinde bayram yapacağız diyen önemli bir Biyanet haberi var. İnsan Hakları Derneği'nin 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, biz bu sene İsveçli Greta Thunberg, kim o? İsveçli Greta Thunberg ve yoldaşlarıyla mücadele içinde bayram yapacağız demiş İnsan Hakları Derneği. Bu haberler pek diğer medya organlarında yer bulmuyor henüz ama bulacaktır. İnsan Hakları Derneği açıklamasında çocuklardan sanki gerçekten bayrammış gibi kutlama yapılmasının istendiği, gerçek dışı bir sahnede yer almayacakları belirtilmiş. Gerçek dışı sahneden kastedilen de herhalde Cumhurbaşkanı'nın yıllardan beri gayet yapay bir şekilde çağırıp sen şimdi Cumhurbaşkanısın, söyle bakalım ne diyorsun filan gibi lafları olması meselesi. Yani çocuklarımız ve gelecek adına kutlanacak çok fazla şeyimizin olmadığı bir anda resmi kuralların, geleneklerin, soğuk, sıradan, formalite, buyurgan klişeleri bizi laf olsun diye kurulan bu sıra savma sahnesine götüremiyor demiş. Ciddi bir eleştiri getirmiş bu teatral böyle düzenlemelere. Ve o yüzden de büyüklerin hırsla, bencillikle kirlenmiş makamlarına kısa bir anlığına oturtulan çocukların öğretilenler dışında söyleme fırsatı buldukları özgür sözlerinin affedersiniz caddelerde yürütülen çocukların çığlıklarının, gülüşlerinin kurtaramadığı bu gerçek dışı sahnede yer almıyoruz, almak istemiyoruz. Bu yüzden çocuklara adanan bu günü büyük düşleriyle ve iradeleriyle bizi mücadeleye, geleceğimizi, dünyamızı sahiplenmeye çağıran İsveçli Greta Thunberg ve çocuk yoldaşlarıyla kutlamak istiyoruz demiş İnsan Hakları Derneği. Hı hı. Geleceği büyük düşleyen, iyi düşleyen tüm çocukların hayallerine, mücadelelerine girip hiç bitmeyen çocuk umutları ve azmiyle neşelenecek, kendi umutlarımızı büyüteceğiz diyor. Bizler bugün yine sizlerden uzak duracak, iklim için, geleceğimiz için dünyanın yüzlerce şehrinin sokaklarını dolduran yüz binlerce çocuğun yüreklerinin sesini dinleyecek ve çocuklara ayrılan bir günü onlarla yaşayacağız diyor. Ve bayramın şu şartlar sağlandığında geleceğini çocukların söylemiş. Bir, mayınlara basmadan, panzerler altında ezilmeden özgürce koşacakları, çıldıran iklim olaylarının yarattığı sellerin kasırgalarının altında can derdine düşmeyecekleri, seçimlerini özgürce yapıp yönetime katılma haklarının yolsuzluklarla, adaletsizliklerle sekteye uğratılmadığı, eğitim, sağlık, yaşam, özgürlük, ifade, toplanma, örgütlenme haklarının ve her türlü sosyal ekonomik olanaklarının tanındığı bir dünyayı sağladığımızda diyorlar. Çocukların kahkahaları işte o zaman hiç kesilmeyecek ve bizlere de sadece gülmek düşecek diye güzel bir mesaj vermişler doğrusu. 1000'in üzerinde kişi gözaltına alındı. Extinction Rebellion, evet, Londra'da. Dünyanın farklı ülkelerinde de gözaltılar vardı Extinction Rebellion'ın yaptığı eylemlerde. Evet, yani Extinction Rebellion ya da yok oluş isyanının 15 Nisan'da başlayan Oxford Circus, Marble Arch, Waterloo Köprüsü ve Parlamento Meydanı etrafındaki alanda yaptıkları şeyleri hala da bir kısmı devam ediyor. Farklı biçimler de alarak sürdürüleceği belirtiliyor. 1000'i aşkın sayıda gözaltı var. Gözaltılar arttıkça katılımcılar tutuklanmak, gözaltına alınmaktan korkmayanların sayısı da artmaya başladı. Bir polisle yapılmış bir, polis kadınla yapılmış bir mülakat vardı. Kısacık Guardian'da. 37 senedir diyor. Polisim burada diyor. Ömrümde bir olayda 600 kişinin gözaltına alındığını ilk defa görüyorum diyor 35 senede. Ki bu daha 1000 olmadan söylenmiş, yapmış, hafta ortasında yapılmış bir mülakattı. Ve güle oynaya gözaltına alındılar. Ve o böyle emekli 67 yaşında emekli müdürler filandan böyle bahsediyor. Son derece ilginç bir şey. Devam edeceğiz ve İşçi Partisi Extinction Rebellion'ın kesin olarak aktivistleri benimsediğini, desteklediğini açıklamış Britanya İşçi Partisi ve Thunberg'in de etkileri duyulmaya başladı mecliste, onu da söyleyelim. Ve en önemli şey de Greta Thunberg'in son söylediğini biliyor musun? Britanya'da meclise yaptığı konuşmada genel grev çağrısında bulunuyor. Bunları İklim için genel grev, evet. Varoluş krizine karşı Paris Anlaşması'nın hedeflerini tutturmak için genel grev istiyor. Ve zamanda hareket etmediniz diye bütün milletvekillerini yüzlerine karşı suçlamış. Theresa May ne dedi bilmiyorum. İşçi partililer ama bayağı Britanya'nın iklim konusundaki tavrını yerle bir etmiş. Caroline Lucas'la yazdığı yazıda diyor ki Yeşiller milletvekili, Greta Thunberg'in Britanya'ya ziyareti iklim hareketi için muazzam bir andır. Bunu kurtarmak durumundayız diyorlar. Çok ilginç gelişmeler oluyor. Takip etmeye, size duyurmaya ve kendi aramızda da paylaşmaya devam edeceğiz. İklim önümüzdeki en önemli kriz. Hem şey krizi bu. Hem bir iklim krizi, hem bir ekoloji krizi, var olan dünya ile ilgili bir kriz, hem de etik kriz aslında. Çünkü herkes yalan söylüyor. Yani yokmuş gibi davranıyor. Aa, öyle miymiş, neymiş diyorlar. Mesela birkaç taze haberle bu birinci saati bitirebiliriz herhalde. Gelmekte olan mass extinction'ı nasıl çevireceğiz? Kitlesel yok oluş. Ekosit olarak da söyleniyor. Evet, yani bu var ya, büyük yok oluş, altıncı büyük yok oluşun içinde izleniyor, kitlesel yok oluş. Bunun hesabı yeni bir araştırma var. Ve Ajans France Presse haberi, Common Dreams'den alıyorum. 1 milyon türün birdenbire yok olmasından bahsediliyor. 1 milyon canlı türünün, kuş, memeli, börtü, böcek, yok olması ihtimali varmış. Birleşmiş Milletler'in taslak raporundan bahsediyoruz. Ayrıntılarıyla bugün Açık Yeşil'de de ele alma fırsatı buluruz diye ümit ediyorum. Bir ikinci rapor var. Bu gerçekten beklenmedik. Yani çok bilinen, tahmin edilen ama bilimsel olarak ortaya konduğu zaman beklenmedik bir etki yaratacak bir şey. Eşitsizlik, dünyanın en büyük sorunlarından biri eşitsizlik ya, iklim adaletinden ve adaletten bahsediyor her yerde. Müthiş arttırıyormuş iklim krizi. Hı. Eşitsizliği. Evet. Bunun ölçümü yapılmış. İlk defa oluyor bu da bilebildiğim kadarıyla. Ben yaklaşık 22 yıldan beri bu konuda yazılar yazmaya çalışan biri olarak ilk defa duyduğumu söyleyebilirim. Bu da çok önemli bir dergide, Proceedings of the National Academy of Sciences'da, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin en saygın itibarlı yayın organlarından Ulusal Bilimler Akademisi Tutanakları diye adlandırılan dergide, Stanford Üniversitesi profesörlerinden Noah Defenbaugh ve Marshall Burke tarafından şu anda ve gelecekteki etkileri iklim değişikliğinin hem zenginlik hem de kaynak eşitsizliği üzerinde felaket olduğunu söylemişler ve artırıyor demişler. Bir de rakam vereyim. Bir başka araştırmadan bahsediyorum. Nature Communications gibi gene çok itibarlı bir başka dergide, bilimsel dergide, sadece Arktik bölgede, Kuzey Kutup bölgesindeki permafrost, yani sürekli donmuş tabakanın çözülmesinin, küresel ısınma yüzünden çözülüp erilmesinin şeyi, zarar miktarı dünyaya vereceği $70 trilyon olarak ölçülmüş. 70 trilyon, trilyon dolar ne demek? Türkiye milli gelirinin 70 katı demek. Aşağı yukarı. Bunu ne kadar süre içerisinde verecekmiş efendim? Hatta 72 katı filan. Ona bakıyorum şimdi. Yani 3 derece olursa 2100'e kadar 3 derece olması, ki kaçınılmaz eğer böyle yapılması, engellenmesi için radikal tedbir alınmadığı halinde, ve eğer 1,5 dereceyle sınırlanamazsa, endüstri öncesi derecenin, ısınmanın 1,5 dereceyle bile sınırlanamazsa, o da 25 trilyona yaklaşık varacakmış. Ulaşılacak en berbat noktaya geliyor. Son iki şeyi de söyleyeyim. Milyonlarca Amerikalı Amerika Birleşik Devletleri'nde hava kirliliği yüzünden, hava kirliliği de gezegenin ısınmasına direkt bağlı, milyonlarca Amerikalı daha hastalanacakmış hava kirlenmesinden, çeşitli hastalıklara yol açacak, maruz kalacaklarmış. Ve berbat bir haber de Greenpeace'in haberi, plastik atıkların yeni adresi Türkiye'ymiş. BBC Türkçe'den. Çin'in yurt dışından plastik atık alımına 2018 yasağının ardından yeni adresler Endonezya ve Türkiye olmuş. Çok feci bir durum. Zaten bunun üzerinde Britanya'nın atıklarının da Türkiye tarafından ithal edildiği gibi haberlere de rastlıyorduk. Ve Sompo Japan sigorta, iklim değişikliği konusundaki toplumsal bilinç seviyesini artırmak için Yerküreye Saygı Projesi'ne imza atıyormuş. İstanbul Üniversitesi ile yapılan yerküreye saygı iklim değişikliği araştırma sonuçlarına göre dünyadaki en önemli küresel sorun hangisiymiş? İklim değişikliği. Doğru. Bildin. Böylece bu da olmuş. Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü eski programcımız Miktat Kadıoğlu ve Tema Vakfı işbirliğiyle Yerküreye Saygı Projesi başlamış. Bakalım ne olacak? Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın Can. Günaydın Cengiz Bey. Evet, bu teknik hatları idare etmek biraz zor oldu bu sabah. Ama neyse, evet, şimdi. Ne yapalım? Evet, bazen bugün böyle zor şey. Bir gün zaten 24 Nisan. Evet. 24 Nisan'la başlayalım zaten. Ermeni soykırımının 104. yıl dönümü. Genel tabloya bakalım diyorum. Bugüne kadar 30 ülke tanımış bu meşhum korkunç hadiseyi 104 yıl önce cereyan eden. Hoş bu sabah Ahval'de Taner Akçam'ın bir uzun podcast'ı var, onu dinledim. Esasen Aralık 1914'te başladı diyor Taner Akçam. Aralık 1914, yani 5 ay önce, yani ilk emirler o zaman verildi diyor ve mıntıkada, yani vilayeti Sitte'de, yani 6 vilayet, Ömer bilirsin sen, bu Erzurum, Bitlis, Van, Harput falan, orada başladı esas diyor. Şimdi tavsiye ederim, çok kapsamlı ya 45 dakikalık bir bilgi seli, yani meraklısına şayanı tavsiyedir. Şimdi tek tek saymayayım tabii bu 30 ülkeyi, ama bunlar arasında bir ilginç bir ülke var. Yani hiç daha önce böyle bir şey olmadı. Libya'nın, Libya biliyorsunuz ikiye bölünmüş, belki daha fazla durumda, evet, olan bir ülke. İki tane hükümet var en azından bildiğimiz. En azından, evet. Trablusgarp'taki Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümet, bir de Bingazi'de bir hükümet var. Bunun başında da bir Halife Haftar var. Daha doğrusu öne çıkan o. Mareşal, biliyorsunuz. Mareşal, evet. Meydan muharebesi kazanmış. Evet, evet. Field Marshal, evet. Aynen öyle. Halife Haftar var. Dışişleri Bakanı Al-Huwaij 18 Nisan'da, geçtiğimiz günlerde bir teklif getiriyor hükümete ve Ermeni soykırımının tanınmasıyla alakalı bu teklif ve Bingazi hükümeti, yani geçici hükümet diyorlar kendilerine, tanıyor Ermeni soykırımını. Şimdi bu İslam dünyasında esasen bir ilk. Zira toplam 3 ülke var. Bir tanesi Lübnan, bir tanesi Suriye, ama bunlar biliyorsunuz Ermenilerin canlarını kurtarmak üzere kaçtıkları ülkeler. Yani orada bunun tanınması çok şaşırtıcı değil. Eski zaten, yani hep eskiden beri tanınıyor bu ülkelerde. Ama hiçbir Ermeninin bulunmadığı bir Müslüman ülkesinde ilk defa böyle bir şey oluyor. Yani buna bir mim koymak lazım. Önemli bir gelişme bu. Evet, bu tabii bu özel haber gibi bir şey oluyor. Yani bir yerde gördüğümü hatırlamıyorum bu haberi ben. Hayır, Türkiye'de hiçbir yerde çıkmadı. Hayır. Haber olarak hiçbir yerde çıkmadı. Libya'nın doğusundaki bu Kirinaya bölgesi bu. Yani Osmanlı o terimi kullanmıyor ama çok eski bir ayrılık aslında. Yani ayrılık derken oradan bir fay hattı geçiyor. Yani Libya'nın doğusuyla Libya'nın batısı ve Libya'nın güneyi üç ayrı vilayet esasen Osmanlı döneminde. Yani biri Fizan, biri Trablusgarp, öbürü de Bingazi. Yani bu bunlar birbirleriyle ilişkileri çok yani her zaman kötü. Şimdi tekrar tarih tekerrür ediyor. Yani biraz Irak gibi. Yani Musul, Bağdat ve Basra gibi yani. Osmanlı vilayetleri tekrar şekilleniyor. Tabii bu Halife Haftar'ın bu girişimi, yani Bingazi hükümetinin girişimi, yani Ankara'nın Libya'ya olan tavrı duruşuyla da alakalı. Bunu da bir kenara not etmek lazım. Ankara Halife Haftar'a karşı ve Halife Haftar'ın bir numaralı sponsoru da tahmin edebileceğiniz gibi Mısır. Yani Türkiye'nin büyük elçisi bile olmadığı Kahire. Dolayısıyla burada yani bunu bu şekilde okumak lazım ama yine de önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Evet, önemli tabii, çünkü zaten bir de Trump'ın da, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, evet, Başkanı Donald Trump'ın da sponsoru sayılabileceğini de öngörünce şeyin, Halife Haftar'ın ve Batı'daki bu, yani bu hükümetin. Evet, tabii. Yani orada evet ilginç şeyler oluyor. Ama bunu bir kenara not edelim. Şimdi bugün Fransa'da ilk defa Ermeni soykırımı anma günü idrak edilecek. Ve bakalım ne olacak. Geçen cumartesi Strasbourg'da İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi önünde soykırımı reddedenler toplandı. Avrupalı Türkiyeliler toplandılar. Orada bir küçük nümayiş cereyan etti. Onun dışında önemli bir ve olumlu bir gelişme tabiri caizse rahmetli Hrant Dink'in çalıştığı ve kapısının önünde katledildiği mekan bir hafıza mekanı olarak açıldı ziyarete. 23.5 bunun adı. Sanatçı Sarkis'in ve pek çok başka insanın Hrant Dink hakkında kallavi bir biyografi yazmış olan Tuğba Çandar'ın kitabı falan. Yani olağanüstü güzel ve Türkiye'de bir ilk, yani bu ayarda bir hafıza mekanı. Bunun yani şayanı tavsiyedir, gezilmeli. Bu Sebat Apartmanı biliyorsunuz. Evet. Her sene yıl dönümünde öldürülmesinin, katledilmesinin, evet, yıl dönümünde, evet, de önünde toplandığı insanların toplandığımız, evet, yer. Evet. Onun birinci katı şimdi hafıza mekanı oldu. Yani müze demek istemiyorum ama hafıza mekanı daha doğru bir tanım. 23.5'da Hrant Dink'in bu konuda bu ifadeyi kullandığı bir yazısından esinlenerek konmuş herhalde. Evet, evet, evet, evet. 23.5 yani 23 Nisan egemenlik bayramı. 24 Nisan'da soykırımın resmi başlangıcı, onunla bağlantılı olarak kayıtlara geçmiş bir yazısı vardır rahmetlinin. Evet, bunu da bir 24 Nisan münasebetiyle hatırlatayım. Evet, bu arada Taner Akçam dedin, Agos gazetesinin son sayısında da ilginç bir şey var. Evet, Bahattin Şakir'le ilgili. Evet, Bahattin Şakir'in Ermenilerin imhasına dair mektuplarının otantik olduğunu, iki mektubu, yani imha, evet, kelimesinin de kullanılarak ve bu mektupların orijinal olmadığına yönelik itirazların da geçersiz sayılması gerektiğini kanıtlarıyla, hem de fotoğraflarıyla, evet, imzasını da karşılaştırarak ortaya koyuyor Taner Akça. Evet, demin adını ettiğim Ahval podcastında bu imza meselesinin ayrıntılarıyla anlatıyor. Çünkü bu imza üzerinden gidiyor inkarcılar ve bu dokümanların Bahattin Şakir imzalı dokümanların belgelerin uydurma olduğu söyleniyor. Oysa imzalar tutuyor. Osmanlı'nın biliyorsun ta Bizans'tan kalma bir geleneği vardır. Hep 3-4 nüshadır devletteki yazışmalar. Evet. Bir yerde yok ediyorsun, öbür taraftan çıkıyor. Bu önemli yani. Evet, yani şeyde evet, şimdi, Andonyan adlı birisi İsviçre'de yani yaşayan tabii. işini o ortaya çıkartmış uzun süre. Andonyan'a ayrıca 26 civarında orijinal belge de vermiş. Naim Efendi adlı bir Halep Sevkiyat Ofisi'nde evet, bir Osmanlı bürokratı. Evet, evet. Onun anıları yayınlanınca Aram Andonyan tarafından epey bir tartışma gidiyordu ama artık tartışma bitmiştir diyor tarihçi Taner Akçam. Ermenilerin evet, imhasına evet, dair iki mektubun izini sürüp bu mektuplar orijinal ve imzalar da otantik. Artık tartışma evet, kalmamıştır diyor. Evet. Şimdi gelelim yani siyasi ortama şöyle bir toparlama yaptım. Yani dün akşam ve bu sabah itibariyle duruma şöyle bir yani farklı meseleler ama bunların hepsi bir tümün parçası tabii. Birincisi YSK süreci uzuyor. Bu 14 bin sandık görevlisiyle ilgili bir araştırma, soruşturma artık adı neyse başlamış durumda. Birinci gelişme bu. Yani bu daha kararın, İstanbul'la ilgili kararın uzayacağını gösteriyor. İkincisi Kars Belediyesi, yeni seçilen Kars Belediyesi eş başkanı bir resmi tören dolayısıyla orada bulunuyor Ayhan Bilgen ve Kars'tan sorumlu askeri birimin başındaki Tuğ General elini sıkmıyor yeni seçilen Kars Belediye Başkan, eş başkan Ayhan Bilgen'in. Üçüncüsü Cumhurbaşkanı dün mecliste siyasi partilerin konuşmaları vardı. Muhtaptır tabii 23 Nisan münasebetiyle. Pervin Buldan yani HDP eş genel başkanı konuşurken salonu terk ediyor. Dördüncüsü bu Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının baş faili olarak yakalanan, tutuklanan Osman Sarıgün serbest bırakıldı 6 saat önce. Evet. Diğer 8 zanlı da serbest bırakılmıştı zaten. Beşincisi de Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatının ama bir tek onların, o da ilginç, ve partinin ve seçmenlerinin istifasını istedikleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yerli yerinde duruyor. Şöyle bir ifadesi var. Çubuk olayıyla ilgili provokasyon tespitimiz söz konusu değildir. Bu kendi ifadesi, düşük Türkçe ama önemli değil. Provokasyon tespitimiz söz konusu değildir demiş. Durum bu. Buna mukabil dün bütün parti grupları biliyorsunuz işte dediğim gibi mecliste mudat adet olduğu üzere konuştular. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinledim ve izledim. Ondan bahsetmek istiyorum. Gördünüz mü? 6 maddede meclisin durumunu anlatıyor. Yani çok ayrıntısına girmedik. Çok iyi olur. 6 madde. Çok basit. 6 madde. Kısaca tek tek şöyle TBMM'nin yetkileri kısıtlanmış, denge ve denetleme mekanizmaları yok edilmiş, denetimsiz bir yürütme organı yaratılmıştır. Bu bir, diyor. İki, Cumhurbaşkanı kararnameler yoluyla meclisin yasama yetkisine fiilen ortak olmuştur. Üç, yargı bağımsızlığı fiilen sona ermiştir. Dört, partili cumhurbaşkanı devleti ve milleti temsil etmek yerine belli bir siyasi görüşün temsilcisi haline gelmiştir. Bu da cumhurbaşkanı makamının denge unsuru olmaktan çıkmasına yol açmıştır. 5. Tek kişiye parlamentoyu fesih yetkisi verilmiş, yani cumhurbaşkanına, milletin geleceği bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak sözcüğe bırakılmıştır. 6. Meclisin bütçe hakkı ve yetkisi fiilen alınmıştır. Evet. Açık evet. Ve net, değil mi? Oldukça da önemli. Açık şimdi, ve net, evet. Ya fevkalade önemli, bir yeni de değil bu tabii. Evet. Yani 2007 Haziran 2015'ten bu yana süre gelen bir iş bu, çalışma, proje. Yani ve hayata geçti. İşte İTKK hayata geçti. Şimdi böyle bir durumda muhalefet ne yapar? Ömer, sen ilmi siyasetçisin yani. Estağfurullah. Ne yapar? Sihliği millete döner ya, ne yapar? Kalkar gider. Yani böyle bir, yani meclis yok diyor ana muhalefet başkanı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, meclis diye bir şey yok diyor. Yargı zaten yok diyor. Bütçe hakkımız yok diyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bütün kararları cumhurbaşkanı alıyor diyor. E peki orada niye oturuyorsunuz Allah aşkına? Ve hiçbir, yani yararımız yok diyor. Bir işe yaramıyoruz diyor. Kendisi diyor. Ben evet, demiyorum. Evet, ve şey de var tabii. Ya bu değil mi? Yani tabii ki son derece kritik bir çatışma ortamı da var. Kutuplaşmanın ötesinde artık bu serbest bırakılmasıyla beraber. Yani belki ondan çekiniyordur, bilmiyorum. Yani tamam ama yani mesela şimdi bir süreç başladı. Güya başladı. Yani ne oldu? Parti suç duyurusunda bulunuyor haklı olarak. Evet. Peki bu suç duyurularının muhatabının yani bu suç duyurularını duyacak hali var mı sizce? Yok. Yok yani, herhalde. Umurları bile değil. Ne diyorum? Süleyman Soylu provokasyon tespitimiz söz konusu değildir demiş. Böyle bir şey yok diyor. Yani olan biten neredeyse yok hükmünde. Aynı soykırım gibi. 104 yıl önceki. Yok hükmünde. Öyle bir şey yok. Şey yani Osman diyorum. Sarıgün neredeyse yumruğu vurmadı demeye getiriyor. Evet, bir yalan makinesi işletiyor gibi de bir ifadesi var zaten. İşletiliyor demiş kendisi. Evet. Bütün olup bitenler... Süleyman Soylu'dan bahsediyorsun. Evet, Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı açıkça bir yalan makinesi işletiliyor demiş. Yani böyle bir durumda, yani hakikaten bütün sistemin kilitlendiği ve siyaset alanının tamamen kapandığı bir ortamdan bahsediyoruz. Şimdi bazıları diyor ki, yani bu mesela önemli bir açıklama daha var. Hapisten bir mektup yazdı Selahattin Demirtaş, eski HDP eş genel başkanı. Ve orada pek çok şeyi ayrıntılarıyla anlatıyor. Bu işin yürümeyeceğini söylüyor. Ama ondan önce de yani çok daha kötü şeylerin olabileceğini de söylüyor. Yani zaman kazanıyorlar diyor ama yani artık yapamazlar denenleri de yapacaklar diyor. Selahattin Demirtaş'ın ifadesi bu. Dolayısıyla dediğin gibi Ömer, son derece gergin evet, bir ortam içerisinde yuvarlanıp gidiliyor yani. Evet, yani Cumhuriyet Halk Partisi bir yandan linç için ortam oluşturuldu deyip son derece ayrıntılı, üstelik üst kademelere, evet, Cumhurbaşkanlığına yakın gazetecilerin evet, yazdığı gibi bunun çok organize bir provokasyon olduğuna dair bilgiler aktarılırken ve bizzat orada olan Halk Partili milletvekilleri ve yetkililer tarafından, öte yandan da jandarma yani Soylu herhangi bir şey olmadı diyor, İçişleri Bakanı bir provokasyona tespit edilemedi derken, bizzat jandarma ve yalan işletiliyor derken, jandarmanın fezlekesi de yalan makinesi diyen Soylu'yu yalanlıyor. Çünkü açıkça öyle ortada oluyor. Çok gergin ve berbat bir ortam olduğunu söylemeliyiz yani. Maalesef. Yani iki farklı dil var. İki farklı dil var. Yani bir Novlang der ya, 1984 Novlang. Yani yeni bir dil var ve o dille gerçek dil arasında bir ışık yılları var yani. Yeni konuş. Evet. Bir de tabii Çocuk Bayramı'yla ilgili olarak da ilginç şeyler var. Çeşitli gazeteciler, gazeteler ona değinmişler. Mesela Evrensel'de de var. Manşet hem de Karar'da da var. Yani çocukların gelecek hayali başka ülkelere yolculuk diye artık. Yani bir çocuk Alman vatandaşı olmak istiyor. Evet, Türkiye'nin gündem maddelerinden bir tanesi de o. Çok doğru söylüyorsun. Evet, onun altını çizmek lazım. Pek çok insan falan dedi, ayıpladı. Kızcağız bir Almanya'ya gitmek istiyorum. Evet, Almanya yani vatandaşı, 23 Nisan öğrencisi. Vatandaşı olmak isterim dedi. Yani. Evet, hayalin ne sorusu karşısında Alman vatandaşı olmak diyor. Karar Gazetesi bunu manşet yapmış. Aynı şekilde Evrensel de çocukların gelecek hayali başka ülkelere yolculuk, övünün büyükler şeklinde vermiş. Evet, böyle de bir durum var. Ben de bu konuyla ilgili bir rakam vereyim madem. Yani Türkiye'den çok ciddi bir beyin göçü var malum. Aynı 40 yıl önce İran'dan olduğu gibi, İran biliyorsunuz 40 yıl önce 1979 sonrasında boşaldı. 40 yıldır kendine gelemiyor. Evet. Yani bunu buna da bir mim koymak lazım. Türkiye'nin işten el çektirilen, kapının önüne konan mahkeme kapılarında süründürülen akademisyenlerinden 1500 tanesi, ki bunların hepsi dünya çapında, yani dünyanın her yerinde çalışabilecek olan insanlar, 1500 akademisyen yurt dışında. Yani bu 1500 nedir ki diyeceksin, on binlerce akademisyen var ama bunlar yani muhtemelen en iyileri. Evet, yani Türkiye'de akademik durumla ilgili yapılan anketlerde de üniversitelerin bilim üretme ve makale üretme konusunda son derece düşük seviyeye gelmelerinin tespiti de bunu gösteriyor zaten. Evet, bu konuyla alakalı bir de kitap çıktı radyomuzun programcıları tarafından hazırlanmış olan, Bu Ülkeden Gitmek 2.3'te Türkiye'nin göç iklimi, buradakiler ve oradakiler başlığını taşıyor. Orada da net bir şekilde hem gidenler hem de gitmek isteyenler, bu konu kafasında olan insanların neler hissettiği de aktarılmıştı. Geçtiğimiz sene çıkmış yeni bir kitap bu aslında. Ama çocukların bir kısmı da iklim için ayakta. Bunda yani vaktimiz doldu farkındayım ama yani bu 24 Nisan sonrasında olanlar falan, bunlar esasen o kadar güncel hadiseler ki Türkiye sürekli göç veren bir toprak, dikkat ederseniz. Yani 100 yıldır, belki daha da eskiden beri devamlı göç veren ve umumiyetle de hep en iyi yetişmiş yurttaşlarını kaçıran bir toprak. Evet, bunun en tipik örneklerinden birini de dünkü Hürriyet Gazetesi'nde görmek mümkündü. Sri Lanka'daki o korkunç terör hadisesinin IŞİD tarafından üstlenilen iki Türk kurban ve çok parlak iki mühendis gencimiz de, onlar da yurt dışındaydılar diyor. Evet, böyle. Peki, bitirelim bari. Bitirirken de bu sefer öyle esprili bir parça pek çalamayacağız ama Gomidas'tan 24 Nisan dolayısıyla Grunk çalacağız. Evet. Turnalar da yok oluyor zaten. Bu da yeni bilgi. Yeşil programları da kuruyorlar değil mi? Turnalar da bitmekte. Onunla bitirelim istiyoruz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Thank you. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Açık Radyo, Açık Gazetesi onun ve biz buradayız tekrar. Saat 9.40, 20 dakika var ikinci saatinde olmasına. Şeye de dönelim tekrar dedik, bu ülkenin içinde bulunduğu çok oldukça karanlık, alacakaranlık kuşağı diyebiliriz bir durum var. Büyük bir provokasyon olduğu söyleniyor ve öyle görünüyor. Linç olayları, bir şehit cenazesinde ve ülkenin en büyük ana muhalefet partisi liderinin haberli olarak gittiği şehit cenaze töreninde topluca bir kimler tarafından olduğu da asla belirlenemeyen bir topluca linç girişimine sahne olduğu orasının ve çok kenarından dönüldüğü çok büyük bir facianın, dünya çapında tartışılacak bir olayın kenarından dönüldüğü ama ondan sonra da şimdi onların yalanlandığı bir ortama girmiş durumdayız. Tam ne olduğunu anlayabilmek için daha önce de bahsettik ama Bir Gün Gazetesi'nde dün yayınlanan şeyde yazıda, köşe yazısında konuk yazar Murat Emir'de oldukça net olarak ilk başından son bitişe kadar ki kesiti hikaye eden, anlatan bir yazısı var. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu üyesi kendisi Murat Emir. Diyor ki, oradaydım başlıklı yazısında, saldırıların ardından iktidar cephesinden birbirinden farklı iddialar ortaya atıldı. Onlara cevap vermemiz gerekli değil. Ancak buradan olayın nasıl yaşandığını anlatmakta fayda olacağını düşünüyorum. Şehit cenazesine gitme kararı verildikten sonra sabah saat 10 itibariyle Genel Başkanımızın Koruma Müdürü Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi. Yarım saat sonra ise Çubuk İlçe Başkanımız şehidimizin evine giderek ailesine törene katılımımız konusunda bilgi verdi. Tüm bu işlemlerimizin ardından şehit cenazesine katılmak için Ankara'dan hareket ettik. Köye yaklaştığımız sırada Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik sözlü küçük çaplı bir saldırının gerçekleştiğine yönelik haber aldık. Bu bilgi de bizi yolumuzdan alıkoyamadı. Cenazenin bulunduğu köye geldiğimizde küçük bir yol olduğu için trafik tıkanmıştı. Trafik tıkanmış. İlk veri bu. Hı hı. Araçlarımızdan inip kalan 200 metrelik yolu yürüdük. Gözümüzün önüne gelmesi için çok net olarak metrelerle de verebiliyor, rakamlarla da veriyor. Cami avlusuna geldiğimizde birkaç odaktan protesto seslerinin yükseldiğini duyduk. Yani yürüyorlar, trafik tıkanmış olduğu için, zaten küçük bir yolda her zaman olduğu gibi. Ve cami avlusuna gelindiğinde protesto seslerinin yükseldiğini duyduk. Sıkıntılı bir durum olduğu belliydi. Bulunduğumuz yerde gerginlik ve bir şeylerin hazırlığının olduğunu hissediyorduk. Cenaze namazı sırasında kalabalık tepkisini artırdı ve sesini yükseltti. Bayağı namaz sırasında ciddi bir protesto gösterisi. Protesto diyebilir miyiz buna bilmiyorum. Böyle bir ürküntü verici durum. Bu sesleri bastırmak için getirilen tekbirler, tekbir getiriliyor ki sesler bastırılsın diye, bir süre sonra duyulmamaya başlanmıştı. Tekbirleri bastıran bağırtılar, çağırtılar var. Onun sesine de yer vermiştik zaten. Şehitler ölmez, vatan bölünmez şeklinde başlayan ve başka şeylerle. Şehidin cenaze namazı alelacele, saf düzeni dahi alınmadan kılındı. Yani panik durumu var resmen. Saf düzeni dahi alınmadan. Sonrasında resmi geçit için tekrar bize gösterilen yere geldiğimizde, bak buraya ne diyeceksin Can, Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı'nın yanımızdan ayrıldığını gördük. Ayrılmış mı? Evet. Neden efendim? Buna bir anlam veremedik diyor kendisi de. Yani resmi geçiş için tekrar bize gösterilen yere geldiğimizde Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı yanımızdan ayrıldı diyor. Bunu gördük diyor. Cenaze devam ediyor yani tören. Buna bir anlam veremedik ancak biz ekip olarak Genel Başkanımızın yanından ayrılmadık. Resmi geçit biter bitmez oradan bir an evvel aracımıza ulaşmak üzere hareketlendik. Hı hı. Burası da çok önemli. Ancak bütün tepkilere karşın güvenlik güçleri etrafımızda etkin bir güvenlik çemberi oluşturmamıştı. Yani şuna dikkat çekmek gerekebilir belki. Cenaze namazı kılınmadan önce bile başlayan bağırtılar, çağırtılar karşısında bir tedbir alınmadığı gibi. Savunma Bakanı, eski Genelkurmay Başkanı orada. Ben de bunu hatırlatayım. Evet, Hulusi Çakar. Şimdi söyleyeceğim onu da zaten. Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı yanımızdan ayrıldığını gördük. Anlam veremedik ama ayrılmadık biz Genel Başkanı'nın yanından diyor. Resmi geçit biter bitmez oradan bir an evvel aracımıza ulaşmak üzere hareketlendik. Yani bir şey de var. Kaygı var besbelli, paniklemesek bile. Ancak buna ne diyeceksin? Bütün tepkilere karşın güvenlik güçleri etrafımızda etkin bir güvenlik çemberi oluşturmadı. Zaten yürümeye başlamamızla protestoların şiddeti arttı. Yürüyünce protestoların şiddeti artıyor ve burada bir provokasyon yok deniyor. İlginç. Ve 5-10 kişiden oluşan bir grubun tüm katılımcıları provoke ettiğini görüyorduk. Yani bunu söyleyen insan Meclis Anayasa Komisyonu üyesi, ana muhalefet partisi vekili, milletvekili. Görüyorduk diyor provoke ettiğini. Kısa bir süre sonra fiziksel olarak çekiştirmeler ve arbede başladı. Hı hı. Araca ulaşmak gerçekten zordu çünkü yürümek neredeyse olanaksızdı. Yürüyemiyorlar yani saldırılar karşısında. Ardından etrafımızda birkaç koruma ve milletvekili arkadaş dışında yalnızca protestocuların kaldığını gördük. Buna ne diyorsun? Yani yürümek imkansızdı. Sonra bir baktık, birkaç korumamız ve milletvekili arkadaşımız dışında hiç kimse yoktu. Sadece protestocular, bağıran çağıranlar vardı. Yani linç ortamından sorumlu kişiler. Tesadüftür efendim, öyle değil mi? Herkesin bir işi çıkmıştır bir anda diye iyi düşünmek istiyorum. Evet. Ya da olan şeyi iktidar dilinden anlatmaya çalışıyorum. Ne bileyim. Çok acayip. Genelkurmay Başkanı soru işareti ve Hava Kuvvetleri Komutanı yanlarından ayrılıyor bir şey söylemeden. Gidiyorlar. Yanımızdaki emniyet güçlerinin yetersizliği çok açıktı. Güvenlik çemberi sık sık deliniyordu. Saldırının şiddeti her geçen dakika artıyordu. 23 Nisan 2019 Salı günkü Bir Gün Gazetesi 9. sayfası. Emniyet Müdürü'nün bu konuyla alakalı yapmış olduğu bir açıklama vardı. İlk yarım saat içerisinde söyledik. Tekrardan bulayım onu. Orada çeşitli tehlikelerden bahsediyor. Yani evet. Bombalı bir saldırı olabilirdi. Silah atılabilirdi diye. Yani bunları daha önceden düşünüp gidilmesi gerekmiyor mu oraya? Ya da bu daha önceden tedbir amacıyla İçişleri Bakanı zaten böyle bir şey söylemiş olduğunda Kılıçdaroğlu'nun buraya gideceği de söylenmiş aynı şekilde. Söylenmedi etkileri. Diyorlar ama söylendiği açık. 10.03 itibariyle bütün kayıtları var zaten. Kaymakamlığa da, emniyete de bildirilmiş. Ama valiliğe bildirilmiş yani. Evet. Yani bu önlemler önceden alınması gerekmiyor muydu? Haber verdi, koruma müdürü. Devamını söyleyeyim. Saldırının şiddeti her geçen dakika artıyordu. Bir süre sonra yürümeye çalışırken adeta yalnız kaldık. Genel başkanın etrafında 4 kişi koruma görevini yürütüyorduk. Orada yüzlerce kişiden bahsediyoruz. 4 kişi koruma görevi yürütüyor. Onun dışında tümüyle bir adada mahsur kalmışlar gibi. Sayın Kılıçdaroğlu ise o anlarda bile sükunetini koruyordu. Ona yaklaşan darbeler amacına ulaşmasın diye büyük çaba sarf ettik. Ancak yoğun arbede, ne demek yoğun arbede? Bayağı saldırı demek değil mi bir güruh tarafında? Yoğun arbede diyor, çatışma yani yumruklaşma filan. Esnasında hiçbir şey kontrol edilebilir değildi. araca ulaşamayacağımızı anlayınca, araçlarına ulaşamıyorlar, dönemiyorlar evet. yani. Anlayınca yan tarafta bir patika yol olduğunu gördük ve oradan yürüyerek bir eve girmek istedik. Burada da çok ilginç bir ayrıntı var. 50 metrelik, yaklaşık 50 metrelik yolu yarım saatte yürüyerek bir evin önüne geldik. 50 metreyi yarım saatte yürüyebildik diyor evin önüne. Yarım saat içerisinde bu durumu ortadan kaldırabilecek güvenlik güçleri o alana gelemez miydi? Yani bu güvenlik güçleri kadar, orada olması lazım zaten. Bu kadar şey değil mi yani? Personel yetersiz mi? Dışarıdan bile gelebilir yani yardım. Evet, yarım saatten bahsediyor. Sadece yarım, o yolu geçerken hatta. Evet, öncesi değil. Sadece o yolu geçerken. Merkezden 40 kilometreden bahsediyoruz. Ankara'nın merkezinden, başkenti. 40 kilometre ötede bir yerde oluyor bu. Çubuk. Ev sahibi ilk anda bizi eve alma konusunda tereddüt etti. Saldırganların evini yakmasından korkuyordu. Genel başkanımız ise kendisini sakinleştirdi ve içeri girdikten sonra bir süre evin hanımı ve çocuğuyla sohbet etti. Evin hanımı var ve çocuğu var. Tüm odalarda, burası da bana önemli geldi, camların bulunmasından dolayı eve yönelik fiili saldırı durumuna karşı koridorda bekledik. Evin içinde bir yerde salonda falan oturduklarını sanıyordum ben mesela şahsen. Evet. Koridorda bekliyorlar, camlardan içeri herhangi bir ateş olmasın. Bu kişilerin arasında ana muhalefet partisi lideri ve meclis başkan vekili gibi insanlar da var. Evet. Evin etrafının güvenlik çemberine alınması da epey bir zaman aldı. Bak, burası da ilginç. Detaya bak. Zaman zaman perdenin kenarından dışarıyı gözlüyordu. Evin balkonu dahil etrafın saldırganlarla dolu olduğunu görünce içerideki emniyet amirini uyardım. İçeride bir de emniyet amiri evet. var. Ve evin içine kolaylıkla girebileceklerini söyledim. O da ne cevap vermiş? Çevik kuvvet ekiplerinin çağrıldığını söylemiş. Hı, çağrılmış demek. Çağrılmış. Hı hı. Ama daha sonra görüntüleri izlediğimde çevik kuvvetinde gelmediğini gördüm. Hı, demek gelmemiş. Demek gelmemiş. Kalabalığın evin 5 metre gerisine alınması, kalabalığın evin 5 metre, 500 santimetre gerisine alınması yaklaşık 20 dakika sürdü. Yarım saat artı 20 dakika, 40 dakika. Bir helikopter evet. uçuşu uzak mıdır? 40 dakikalık mesafe midir mesela şey? 50 dakika. Ankara merkezden Çubuk'a 50 dakika var mıdır helikopterle? Arabayla hadi tamam. Yoktur herhalde. Katiyen yoktur. Arabayla da yoktur. Genelkurmay Başkanı'nın konuşmasını da sonradan duyduk. Çok yumuşak davranmış saldırganlara. Sadece sözlü olarak ikna etmeye çalışmışlar. Bir kalkan dahi kullanılmamış. Oradaki kalabalık evin önünde uzun süre slogan atarak ve zaman zaman taş atarak bekledi. Kalabalık. Bu devam ediyor yani. Evet, senin de hesabın doğru. Yani toplam 50 dakikadan sonrasını anlatıyor şimdi. Olayın başından itibaren belirgin bir ihmal ve saldırganlara yönelik hoşgörü durumu vardı. Bir saldırgan evin etrafını ateşe verseydi hepimiz orada can verebilirdik. Bir daha söyleyeyim mi bu cümleyi? Hepimiz orada can verebilirdik. Sonradan yaşadıklarımızı düşündüğümde facianın eşiğinden dönüldüğünü çok daha net anladığımı ifade edebilirim diyor. Çok tarihi bir olay bu. Oradaydım. Murat Emir, konuk yazar, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu üyesi. Bu konuyla alakalı sabah muhabiri Nazif Karaman'ın A Haber'de katıldığı canlı yayında yaptığı bir açıklama var. Ankara Çubuk'ta düzenlenen cenaze töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yumruklayan Osman Sarıgün'le ilgili olarak Osman Sarıgün'ün buradaki en büyük talihsizliği kameralara yakalanmış olması demiş. Gazeteci mi bunu söylüyor? Muhabir. Elinizde tuttuğunuz gazetelerden bir tanesinin muhabiri. Tutmayacağım. Eldiven vereyim. Eldivenle bile tutmayacağım. Peki. O zaman ben sana başka bir gazeteden de şeyi söyleyeyim. Yalnız Akar da şey demiş. Milli Savunma Bakanı Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası sarf ettiği değerli arkadaşların mesajınızı verdiniz, tepkinizi gösterdiniz. Şimdi sükunet demesi üzerine tepki görünce de ne demiş? Ne demiş efendim? Akıl dışı demiş. Bunu söylemek akıl dışı demiş. Kaymakamlıktan da bilgi kirliliği yapılıyor demiş. Soylu da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yalan makinesi işletiliyor demiş. Yalnız başka bir şey var. İçişleri Bakanı Soylu da daha önce şey demişti ya, yerimiz bir kişi kontenjanımız var, sandıkta beraberdiler. Sanduka da dememiş o ama yani tabut şeyde, evet, cenazede de beraberler demiş. Sabah gazetesinde mesela HDP'li belediye başkanlığı 23 Nisan törenlerine katılmadı diye yazıyor. Biraz önce siz söylediğiniz haberde, Cengiz Bey'in söylediği haberde de ellerine sıkılmadığından bahsediliyordu Kars'ta. Bu nasıl, evet, oluyor? Onlar belediye başkanı değil mi? Değil. Yani Erdoğan zaten 24 saat gecikmeyle nihayet konuşmuştu Cumhurbaşkanı ve kötü bir şey olduğunu da söylemişti bunun. Şiddet kullanılmasına karşı olduğunu söylemişti. Ama Türkiye İttifakı diye bir şeyden bahsetmişti. Biz şu anda 82 milyonu ayırarak konuşamayız. 82 milyonu biz bir ittifak içinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak topluyoruz. Kastımız da budur demişti. Ama buradan kürsüye çıkınca da HDP eş genel başkanı 23 Nisan oturumunda konuşmaya başlayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı bakanlar salondan ayrılmışlar. Onlar tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak anlamıyorlar herhalde. Onlar bu milletin dışında insanlar olmalı diye bakıyoruz. Şimdi ben bir de şundan bahsetmek istiyorum. Abdülkadir Selvi'nin çok önemli iki yazısı yer aldı üst üste Hürriyet gazetesinde. Ve şeyi de söylemem lazım. Kılıçdaroğlu daha büyük tehlike bekliyormuş Kılıçdaroğlu'nu diyor. Hı hı. Biz Kılıçdaroğlu'na saldırıya odaklandık ama Cumhuriyet Halk Partisi lideri diyor, koruma amacıyla alındığı evde de büyük bir tehlike atlatmış. Bu sözlerimden evin içinde Kılıçdaroğlu'na yönelik olumsuz bir müdahale yaşandığı sonucu çıkarılmasın diyor. Evin hanımı korkudan kapıyı açmak istememiş, güçlükle ikna edilmiş. Evin hanımın, Kılıçdaroğlu ilk sıralarda rengi sararmış bir hali varmış. Evin hanımından bir bardak su istemiş. Daha sonra soğukkanlılık hakim olmuş. Sohbet etmiş, ev sahibi çay yapmış ama içmeye fırsatları olmamış. İlk başta evden zırhlı araçla çıkarılma ve kamuflaj giydirmeye kalkmışlar. Vay canına. Aracına saldırı olunca zırhlı aracı kabul etmek zorunda kalmış ama evden çıktığı fark edilmesin diye kamuflajlı elbiseyle çıkarılmak istenmiş. Nasıl geldiysem öyle çıkarım diyor Kılıçdaroğlu. 1,5 saatlik süre zarfında evin önünde toplanan kalabalık dağıtılmayınca ev sahipleri zaman zaman paniklemiş, evi yakacaklar korkusuna kapılmışlar diyor. İşte benim evde daha büyük tehlike atlatılmış dediğim nokta buydu. Yakın, evi yakın diye kitleleri galeyana getirmeye çalışan bir kadın vardı. Kitle psikolojisini dikkate almak lazım. Allah korusun o ev yakılabilirdi diyor. Biz Kılıçdaroğlu'na odaklanıyoruz ama meclis başkan vekili Levent Gök'ünden saldırıdan nasıl kurtulduğunu gördünüz mü diye sormuş. O videoyu gördün mü? Hı hı. Elbise, ceketini çıkarıyorlar yani şey, sıyırıyorlar neredeyse. Yani bu tür süreçler adım adım başlar. Bir de bakmışsınız ki kendinizi karanlık bir dönemin içinde bulmuşsunuz diyor. İktidara oldukça yakın bir gazetenin, iktidara oldukça yakın haber alan, yakın haber alan bir gazetecisi Abdülkadir Selvi. Bu nedenle bu saldırı sadece Kılıçdaroğlu'nun şahsına yapılmış bir saldırı değil diyor. Bu saldırıyı Türkiye İttifakı'nı baltalamak isteyen derin bir yapının hamlesi olarak görüyorum diyor. İçişleri Bakanı Soylu'ya göre şehidin hısımlarından, sen demiştin ya hısım, öfkesinden kaynaklı bir saldırı. Kılıçdaroğlu ise planlı bir saldırı, açıkça linç yapacaklardı. Sopa dağıtan insanlar vardı diyor. Ayrıca bir de bıçak olayı da var. Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinden ya da korumalarından birisi şey diyor. Dirseğimle vurduğum yere düştü, öyle korundum diyor. Bıçak da var, sopa da var, yumruk da var. Ve şeyi söylüyor, ben burada büyük bir fotoğrafla ilgiliyim diyor Abdülkadir Selvi. Bu devlet için kurşun atan da yiyen de kahramandır denildi de ne oldu diye hatırlatıyor Tansu Çiller'in söylediğini. Ülke adım adım 90'lı yılların cehennemine sürüklendi diyor. Evet. Hrant Dink'in katili o gün Samast yakalandığında Türk bayrağıyla fotoğraf çektirildi de ne oldu? Öyle bir anlayış var demiyorum. Allah'a şükür ki yok demiş. İnşallah haklıdır. Kimse onların sırtını sıvazlamıyor demiş. İnşallah haklıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan kimsenin Türkiye'nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz diyerek tavır koydu diyor. İnşallah haklıdır. Ama şey çok önemli. Akkuzulu köyü muhtarı Halil Köymen Kemal Bey'i köyden çıkarmamız lazım diye açıkça söylemiş. Kalabalıklar geliyor. Pursaklardan gelenler varmış diyor. Başka bir köyden. Hı hı. Tehlikenin büyüdüğü uyarısında bulunuyor. Saldırıya uğradığı haberi gelince birilerine ulaştırılmış olmalı ki saldırganlara destek vermek için birileri organize olup harekete geçmiş diyor. Kimi zaman saldırı organize olur diyor Selvi. Kimi zaman saldırıdan sonra organize olunur. Bunun üzerine muhtar eski başbakan yardımcısı ve AK Parti Ankara milletvekili Emrullah İşler, Ankara Emniyet Müdürü Servet Avcı ve Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er. Bak burası kadar önemli çok az şey var. Muhtar diyor ki tehlike var köyden çıkarmamız lazım diyor. Köyün muhtarı cenazenin yapıldığı. Ve bir araya kimlerle geliyor? AK Parti Ankara milletvekili eski başbakan yardımcısı, emniyet müdürü ve özel harekat polis şube müdürüyle bir çıkış planı yapıyorlar köyden. Kapaklı köyü istikametinden bir çıkış planı. Orada muhtarla emniyet ve polis ve bütün yetkililer AK Partililer bir plan yapıyorlar. Nasıl kurtarırız diye. Ölümleri falan düşünüyorlar herhalde. Tahliye sürecini yöneten isimlerden biri kim? Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya. Bunları Abdülkadir Selvi yazıyor. Bu tür süreçler kırılma anıdır. Biz karanlık dönemlerin içine bir günde itilmedik. O nedenle bu sürecin yönetimi çok önemli demiş. Eğer bir kırılma olursa derin güçler harekete geçer, uyuyan hücreler uyanır. Bir de bakmışız ki ülke bir kaosun içine itilmiş. Yani kargaşanın kaostan daha büyük bir facia olamaz zaten. Her şey mümkün. Dün bu olayların yaşandığı köyün muhtarı Halil Kökmen'le konuştum. Dünden beri tehdit telefonları alıyorum demiş. Tahliyeyi organize eden adam bu Kılıçdaroğlu'nu kurtaranlardan biri. Tehdit telefonları alıyorum demiş. İrkildim diyor. Abdülkadir Selvi. Kılıçdaroğlu'na bunu nasıl yaparsınız? Bunun hesabını soracağız diye tehdit ediliyormuş. Anlaşılan yani Halk Partisi'ne yüklemek istiyorlar tehdidi. Bulamıyor mu bu tehditlerin kimler tarafından yapıldı? Telefonla mı yapılıyor? Dumanla mı yapılıyor? Telefonla herkesin istediği şey istediği şekilde bulunabiliyor emniyet güçleri tarafından benim bildiğim üzere. Bu tehditleri yapan kişilerin kim olduğu anlaşılmıyor mu? Anlaşılmıyor. Abdülkadir Selvi'nin anketörle yazdığını... telefonla konuşanlar bile bulunuyor. Kılıçdaroğlu'na bunu nasıl yaparsınız demiş. Ha, emniyet birimlerine iletmiş zaten. Ha, iletmiş tamam. İletmiş. Ancak bu ülke Madımak'tan 3 gün sonra Başbağlar katliamını yaşadı diye hatırlatıyor Selvi. Birileri Başbağlar için Madımak'ın rövanşı demişti. Oysa diye bitiriyor yazısını. Her iki katliamı planlayan el aynı eldi. Ben önemli buluyorum bu son okuduğum iki yazıyı da. Ve Osman Sarıgül'ün serbest bırakılmasını da son derece kaygı verici bir gelişme olarak niteliyorum. Ve bütün bu konuşulanların da endişe verici olmaya devam etti. Dışarıdan organize edildiğini söylüyordu bir önceki yazısında da Abdülkadir Selvi. Çok sayıda dışarıdan organize edildiğine dair duyum ve bilgi edindiğini de söylüyordu. Her iki yazıyı da Hürriyet Gazetesi'nde 22 ve 23 Nisan tarihlerinde çıkan her iki Selvi yazısını da ve 23 Nisan'da Bir Gün Gazetesi'nde çıkan Murat Emir yazısını da dikkatle izlenmesini okunup bir kez daha düşünülmesinde çok yarar görüyorum doğrusu. Diğer konuları başka yarına bırakalım. Ama bayağı ciddi bir tehlike ortamı var. Gelişmeler parlak sayılmaz. Dava açacakmış ayrıca Kılıçdaroğlu'da kişisel saldırıdan dolayı. Onu da söyleyelim. Ve bir Jacques Brel parçasıyla daha Jean Jaurès'in öldürülmesiyle ilgili yaptığı bir parçayı Jaurès'in Fransızların önemli, Fransa'nın yetiştirdiği en önemli sosyalist liderlerinden birisi. Fevkalade önemli hizmetleri de olmuştu insanlığa. Onun öldürüldüğünü biliyoruz. Fazla detayına girmeyeceğim ama Jean Jaurès'in öldürülmesi üzerine Jaurès adlı parçasına kulak vereceğiz Jacques Brel'in. Ve yani niye öldürdüler Jaurès'i? Niye öldürdüler Jaurès'i diye biten bir şarkıyla bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil, Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayyar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Ils étaient usés à 15 ans. Ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse. Laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître. Couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Açık Gazete.